شاخ گل، برنامه شماره 283. که با دل شدگان بر سر ناز آمده ای، ای که با دل شدگان بر سر ناز آمده ای، از پی سوختن کیست که باز آمده ای؟ تکیه بر لطف تو داریم که از روز ازل بی نوا پرور و بیچاره نواز آمده ای. گر نداری سر خون ریزی ما سوختگان، از چه با چهره افروخته باز آمدی؟ سه بیتی که انشاد شد از غزلیست شیوا که سراینده آن از شاعران به نام قرن 13 است. تخلص این سراینده هماست و به همای شیرازی مشهور. رضا قلی خان هدایت صاحب مجمع الفصحا دربارش می نویسد: مصاحب فقیران است و گریزان از خدمت امیران، بازی با رویان نظر بازی کند و با غزالان غزل آغازی نماید، غالبا در سلک درویشان و کسوت ایشان است. ترک باده به مفتی هزار عهد ببستم، ترک باده به مفتی هزار عهد ببستم، ولی چو بوی گل آمد نهفته توبه شکستم. خدای را مشکن عهد من که رشته الفت گسستم از همه کس تا به تار زلف تو بستم. اگرچه نیست تو را عهد و پایدار نماند، ولی به عهد تو من پایدار بودم و هستم. Thank you. قرض از کون و مکان گر رخ جانان نبود، مسجد و میکده و کعبه و بتخانه نبود. سوخت پروانه صفت جان به ره دوست هما، شمع را آگهی از سوزش پروانه نبود. نشان زلف دل بری زبخت من سیه تری، بلا و غم سر و سری تی thank you. دمی نیاسودم به سیل اشکم گوا پروانه صفت جان به راه دوست هما، شمع را آگهی از سوزش پروانه نبود. شاخ گلی که نثار شد شماره 283 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان قوامی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از همای شیرازی شاعر قرن 13، آهنگ در مایه دشتی از آقای مجید وفادار، ترانه از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.